oli haiget saanud põll. Ma ajasin püsti pikka mööda ja tasakodu poole tõikusin. Kui arvanud, et lamajand ei lööda, ei olekski